Umarım bu dünya böyle gelirin. Ningo dia sudu ogo darge yuvada rudige var. Yorum bu geliyor ya. Ayrıca nasıl ki ürün de muhtemelen her yürü Yürümem diğer bir ola yürüma dair. Yürüdüğüm dair du denir ya ovalri du manindir bu beger inanır ki zaten bir du bağırdı.